Эфиры Радио Свобода. Я, Змитер Бартосик, запрашаю вас у черговое подорожжа. Гэтым разом мы выправимся у великие новоселки, родовое гнездо Карусяка Ганца, у вёску, якая до гэтае поры променить белорусшчыну. В Украине под серым небом. Калі будете раптам ехаць з Койдынава на Заслаўе, раю заехаць на некалькі хвілінаў у вялікія навасёлкі. На першым жа павароце збочваеце ўправа і праз пару соцень метраў каля старых могілак убачыце указальнік да магілы Казіміра Кастравіцкага, пісьменніка і палітвязня нашаніўскай пары Карусяка Ганца. А калі праедзеце яшчэ крыху наперад, дык можаце ўявіць сябе ў сярэдзіне 19-га стагоддзя. Палац Кастравіцкіх з уязною брамаю, абкружаны старасвецкім паркам, захаваўся ў цудоўным стане, дзякуючы бальніцы, што месціцца ў ягоных мурах. Нават руіна колішняй стайні толькі дадае рамантычнага шарму ў краявід. Шкада толькі, што гэты палац не радавое гняздо Каганца. Новоселкаўскі краязнаўца Вячаслаў Кавалеўскі распавёў мне сумную гісторыю пра тое, як прозвішчы катаў часам становяцца беларускімі тапонімамі. Кастравіцкія ў 1863 годзе прынялі ўдзел у паўстанні Кастуся Каліноўскага, за што былі сасланы ў Сібір. Вот гэты маёнтак, што ў вялікіх навасёлках, быў перададзены ці прададзены Заховскім. Это недзе з-пад Кракава, па-моему, прыехалі павешць. А вось той маёнтак, які быў у малых навасёлках, і там быў іменна Карл Кастравіцкі, бацька Карусяка Ганца, у малых навасёлках, гэта радам, тут кіламетра паўтара сюда. Той маёнтак падарылі штабс-капітану Шуставу. Шустаў вызначыўся тым, што ён вельмі жорстка расправіўся з паўстанцамі з гэтымі. Вот, вельмі стараўся гэтае паўстанне знішчыць. Вот яму за гэта і падарылі маёнтак. Праўда, пасля у штабс-капітана Шустава забілі сына на фронце, забілі сына, вот, ён пахаваў тут яго, сам запіў, загуляў, перастаў глядзець гэты маёнтак, і гэты маёнтак ад яго забралі, а ад яго толькі асталося памяць, што вось лес за Ярашоўкай называецца Шуставскі лес. А будынак? А будынак гэты затым у 1936, напэўна, годзе, у 30-х годах, разобрали полностью до кирпичика. А это был, как ну, нам рассказывают, садовный будинок. Правда, одноповерховый, великий, на высоком фундаменте, с червоной цеглой сделаны, с высокими широкими окнами. Але его разобрали. Ну, как было, до основания затем. У вялікіх навасёлках ёсць вельмі незвычайныя людзі. Вось, напрыклад, Ксенія Лявонаўна Падвербная. Калі я бачу старэнькую невысокую бабулю, якая арудуе вялізнай сякерай, а карціна гэта ў нашых вёсках нярэдкая, кожнага разу здзіўляюся прыроднай моцы нашых кабет. А колькі ж гадоў вам? 86. 86 гадоў? Да. І яшчэ рукі трымаюць сякеру. А што за што мне не трымаць? Але Ксенія Падвербная унікальная не гэтым. Я ўпершыню сутыкнуўся з амаль натуральнай гаспадаркай. Справа ў тым, што спадарыня Ксенія не можа есці крамнага хлеба і ўсё жыццё жыве на сваім. Я не магу без хлеба без свайго. Я нешта не было мукі, дык не папекла я, значыць, недзелі дзве ці тры. Дык я аж атышчала. А чаму? Няўжо магазінны хлеб нейкі не такі? Канешне, што трошкі не такі. Пякецца не часу, не два, чатыры, а то такі больше. І ён должен даже ў печы падыйці, трохі вырасці. Это адкуль? Ад маці? Канешне. Ад бабулі? Канешне. А я навчылася 15, а можа 10 гадоў ты. Я з дзяцтва навчылася ўсё дзелаць. Цешта, ну як усяму было прыязна. Я быў пасаджаны за стол і напоены духмянай травяной гарбатай з чорным сапраўдным хлебам, які можна есці як асобную страву, і з поснымі булкамі, надзвычай смачнымі. Можаце смела мне пазайздросціць. З таго хлеба, які сёння прадаецца у крамах, там же много всяких сортов, и такие, и сякие. На ваш густ есть какие-нибудь, какие можно похвалить? Не, есть. Там булки такие большие, ворошанские. Но все равно я поем день, но я уже все, мы его уже гнить. Мой хлеб будет неделю лежать и дальше лежать, но он плесни не даст. А ты и сразу плесни даете. Я ж знаєте, що от мой твердоватий хліб, який спекує, государство, що тут добавляють, тому він м'який і рихлий. А мене, кроме картошки, ж нема нічого. Ну, есть для хлеба, есть все, есть. Але ж не хлебом одиным живе человек, Ксения Подвербная. И она еще не купляя обрусы, ручники, спадницы и кофты. У ее куфры целое музейное богатье. А я ж одна в хате, знаете, скучно. Горит свет, саджуся и вон сколько вышиваю. Дарэчы, тканину для своих обрусов яна так само не купляя. Лен сеяла на городе. Посею его, и он вычветит, поспеет он. Я его выберу, обмолочу. Там на городе постелюсь напыты, и он лежится. Я тогда, у меня не мялка есть помянуть. Я тогда его высушу и потихоньку вну. А у меня прялка есть, прядула. Далібог, одна справа убачыць пралку ў музеі і зусім іншая сутыкнуцца з поўным цыклем пераўтварэння ільна ў ткацкі шэдэўр на пачатку 21-га стагоддзя ў 40 вярстах ад сталіцы. Я нарадзіўся тут. У эфіры радыё «Свабода» гаворыць Змітер Бартосік. З праграмай «Падарожжы свабоды» мы наведалі вялікія навасёлкі, радзіму Карусяка Ганца і братоў Ермаловічаў. Я нарадзіўся тут, у краіне прабіскі і скручаных кранаў. У Новоселковской школе надзвычай багаты музей. Яго нельга назваць школьным. Гэта маленькі краязнаўчы з некалькімі экспазіцыямі. Ёсць пакой прыроды з якаснымі пудзіламі, ёсць густоўна зроблена экспазіцыя вайны. Толькі ў гэтым музеі існуе куток, прысвечаны гісторыку Міколу Ермаловічу, бо род трох братоў Ермаловічаў пайшоў адсюль. Валентін Ермаловіч – тэатральны дзеяч, а Леанід Ермаловіч выкладаў у Новасёлках родную мову і літаратуру. Гэта ён давёў да ладу музей, і дзякуючы яму паўстаў помнік Карусюка Ганцу. Але мы з вамі пойдзем у актавую залю, дзе ідзе рэпетыцыя каляднай батлейкі – проводить репетицию в психолях Вероника Матусевич. Сегодня у батлеи, сегодня у батлеи весела новина, чистая пана, чистая пана родила сына. Вероника, вы психолог. А в чем заключается ваша праца? Ну, офіційно треба писать всякие планы и отчеты. Починать месяц с плана, заканчивать отчетом. Ну, а на такую реальную працу и часу не стає часом. А что есть реальное? Ну, так я роблю батлейку и думаю, что это так само можно помогать детям и ихным семьям. Просто не читать им морали, а занять их деятельностью. Просто на прикладе показывать. Они в праце будут учиться. Это была ваша инициатива? Моя, моя. Это новая у школе. Дагэтуль нечуваная. А як дзеці ўспрымаюць гэта? Дзеці кінуліся адразу на новае. Ну, яны ведалі, часта адказвалі, што такое батлейка. І шмат хто запісаўся. Але як ходзяць толькі такія дзеці, нечым пакрыўджаныя жыццём. Прыязджаюць да мяне на батлейку тыя, каму дома не маю дзе дзецца. Бацькі п'юць, так. І ў іх там, ну, не лады у сям'і. Яны прыязджаюць на батлейку, робяць лялькі. Займаемся з імі. Для іх гэта выйсце. Ну, для мяне таксама. Я з імі люблю займацца. Гэта самыя адданыя батлейшчыкі. Тых, хто не мае бацькоў, альбо бацькі такія, каторыя іх не разумеюць. Ёсць дзяўчынка, у которой мама ў турме. Ну, ось яна за гаспадыню ўжо ў пятым класе ўсё мее рабіць. І мае лялькі таксама робіць для батлейкі. Збольшага яна ўсё зрабіла. Яна сумуе. Яна ведае ўвогуле, дзе знаходзіцца мама? Так, яна даведалася пра гэта, можа, ў 8 гадоў, можа, ў 9. Калі мама прысылала лісты ім у сям'ю, тата чытаў, яны чыталі, плакалі. Але у дзяцей нема такое, што вот яны зацыкліліся, што вот кепска, шкода і ўсё. Іх разам са шкадобай, сумам па маме існуе і некае вясёлае такое стаўленне да абставінаў жыцця. Вот яна кажа, што вот маму пасадзілі на 3 гады, а яна сядзіць ужо 5 год. Можа, плоха сябе вела, паэтому так. Христу з'явіўся Бог, нарадзіўся, анёлы граюць, пастушкі спяваюць, головы схіляюць, караля вітаюць, дзіва-дзіва абвяшаюць. А зараз давайте пагутарым з дзецьмі, прыгожымі, кантактнымі, з добрай моваю. Вам падабаецца рабіць гэтую батлейку, удзельнічаць у гэтым спектаклі? Да. Песні всякі такія, ну, хорошыя, там, лялькі хорошыя, надо рабіць сценкі. Яна мне падабаецца з самага дзецтва. Мы на батлейкі робім цацкі. Самі? Да. Наша любімае свята каляды. А чаму? Можна схадзіць пакалядаваць. А што бы ты хацела, каб табе падарылі? Телефон, сабаку хачу яшчэ. Я хачу сама падарыць. Пожадаць шчасця родным бацькам. З вялікіх навасёлак я вяртаўся з сапраўдным хлебам, з духмянай пасмай і льну і з тузінам велізарных грушаў. Але поўнай радасці не было. Бо новасёлкаўская школа можа пазбавіцца свайго унікальнага псіхоляга Веранікі, якую любяць дзеці. І ўсё з-за таго, што пісаніна плянаў і справаздачаў займае асноўны час. І каму гэта ўсё трэба? У эфіры «Радыё Свабода» гаворыць Зміцер Бартосік. З праграмай «Падарожжы свабоды» мы наведалі вялікія навасёлкі, радзіму Карусяка-Ганца і братоў Ермаловічаў.